कभी सुकून कभी लागे बला है, कभी दुआ कभी लागे हला है, नैनों से ये क्या हो चला है। बैरिया बैरिया मुझे सताना बैरिया, बैरिया बैरिया मुझे सताना। कैसी ये पीर जो रातें जागे तारों को छांटे रे, कैसी ये पीर जो रातें जागे, रातें जागे और तारों को छांटे रे। उड़ने लगी है खामोशी से बातों की पर्चियां, उड़ने लगी है खामोशी से, खामोशी से बातों की पर्चियां। जैसा ताना बैरी।